Eginak ez diren autuak dira bereziki kritikatuak pasaden astean, laugiko pilota batasunak federakuntzari gutun bat igorri dako, ezpaitu ulertzen zendako Nicolas Dufo bere pilotariak ez dituen barrajak jokatuko. Pascal Dager laugiko lehendakariak erten dauku zendako, horien ustez Nicolas Dufok bere tokia duen. Bere mailarekin, gainera beti berzekuaretan dira emaitzak kontatzen dutenak. Orduan hori izan da eskualerian erdi finalean eta Frantzian finalean galdu dute bakarrik Ibanekin. Orduan hori dira emaitzak behar dute kontatu Kirolan beti ez da behatu behar potentziala edo ez dakize edo adina kontatzen duena Kirol guzietan da emaitza eta emaitza bakarrik. Pilota federakuntzako eskuskako komisioak ditu hautatu pilotariak eta komisio horren buru den Bruno de Escurrak argiki errandauku gaztetasunaren arabera dituztela hautatu. Nicolas Dufok 30 urte ditu, Bruno de Escurrari galdegindako gu, 30 urte zarregi denez berezkoek ilan hartzeko. Non, c'est pas trop vieux pour passer les. Esta zarregi berezkoetarat pasatzeko, baina iragarri ginuen gaztetasunari buruz joanen ginela. Gaztetasuna etorkizun ederra duten gazteak dira azkenean. Ez da jakitia ea 30 urtetan gazte ala zaharragien. Guk kontsideratzen du etorkizun ederra duten gazte horiek 20-21 urtetuztela eta gauza ederrak erakutsi dauzkigutela. Beraz horri buruz joan gira. Halere, Duforen emaitzak ikusita, galdegin dakogu Bruno de Escurrari, etzenez importantea xantza baten ustea. Eventuellement, ça aurait été peut-être important de lui donner sa chance, mais ils étaient prévenus, le club de Lauerri était prévenu de notre choix. Nous avions déjà annoncé la couleur. Erran behar da ere, beh emaitzek ilan bere adinagatik beste pilotari bat ere baztertua izan dela, 26 urte dituen urruñarrak taldeko Christophe Cigarroa.